حضرات سورۃ قاف سننے جا رہے ہیں، 50 نمبر کی یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کی ابتدا میں موجود حرف وقت قاف اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اسے سورۃ الباسقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مذکور تمام کے نزدیک مکی دور ہے، ابن عباس قدرہ سے معلوم ہے ایک روایت کے مطابق صرف ایک آیت ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام وما مسنا من لغوب یہ مبنی حمد بن کثیر امام شوکانی کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ مفصل سورتوں کی ابتدا اسی سورہ سے ہوتی ہے، مالکیہ کے نزدیک ان کی ابتدا سورۃ الاعراف ہوتی ہے جس کی تفصیل ابھی سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کریم کی سورتوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، سورۃ قاف سے النازعات تک کی سورتوں کو کے والے مفصل، سورۃ عبس سے لے کر سورۃ اللیل تک کو بس مفصل، اور سورۃ الضحیٰ سے الناس تک سارے مفصل کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں دیوار مفصل سے، ظہر اور عشاء میں بستے مفصل سے، اور مغرب میں سارے مفصل سے پڑھنا مستحب ہے۔ امام احمد مسلم اور صاحب سنن نے روایت کیا ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عاقب لیثی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا قاف اور اقرأ۔ اور امام مسلم ابو داؤد نسائی نے ہمیشہ ابن حازم بن عمران سے روایت کی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ اسے پڑھ کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جب لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے تھے تو اسے منبر پر پڑھتے تھے۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف عید اور جمعہ جیسے مجموعے میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں انسان کی پیدائش، راہ بار موت، قیامت کی حساب و کتاب، جنت و جہنم، ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کا ذکر آیا، جنہیں سننے سے آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی۔ تو لیجیے سماعت سنائیے سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم، رحمہ اللہ، قاف، والقرآن المجید، قاف، اصل قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک رانے والا ان کے پاس آیا، بعض لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کیا کچھ کم کرتی ہے اور ہمارے ہائے کتاب میں محفوظ ہے، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ یہ منشن میں ہے، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے اور راستہ کیا ہے اور اس میں کوئی شکار بھی نہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط بہار رکھ لیے اور اس میں سے ہر طرح کی اور بہار چیزیں اگا دی، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ان چیزوں میں رجوع کرنے والے بندوں کے لیے بصیرت اور نصیحت، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وَهُمَا يَعْصَانِ سَبَقَ فَلَا قَلْنَا فِي كَدِسِ سِحْنِ بَعْضُ غَيْرُ وَعْنَازِ بِهِ جُقَدَ لَكَ، وَالنَّقْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا ظَلْعٌ نَضِيدٍ، اور کچھ ان کے بلند درست جب بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں خوشے لگتے ہیں، رزقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بندوں کے لیے رزق ہے اور اسے ہم مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں، تمہارا نکلنا بھی اسی طرح ہو، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ، اس سے پہلے قوم نوح، قوم والے اور سمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون واخوان لوط، وعاد وفرعون قوم لوط نے جھٹلایا، واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، اور اصحاب الأيكة یعنی بن کے رہنے والوں اور تبع کی قوم میں بھی ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تم پر میرا وعدہ پورا ہو گیا، افعلنا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے چھٹ گئے ہیں بلکہ یہ لوگ اصل تخلیق کے مقابلے چھٹ گئے ہیں، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں اور اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب دو فرشتے لکھنے والے ہیں اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سے نکاح کرتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وہ کوئی بات مجھ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں موجود رہتا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اور یہ داخلی حق لے کر پہنچی یہی وہ بات تیری سے تو اے انسان بے سکتا رہا، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، اور پھر سور پھونکا جائے گا یہی وہ عذاب کا دن ہوگا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یقینا تو اس دن سے غافل رہا تو آج ہم نے تیرا پردہ کھینچ دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد، اور اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا یہ میرے اس عمل نامہ میرے پاس تیار ہے، پھر انہیں حکم ہوگا کہ ہر سرکش قاتل کو جہنم میں پھینک دو، مناع للخير معتد مريب، جو مال کا بخیل ہر سے بڑھنے والا اور شکر پڑا ہوا تھا، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد، جس نے اللہ تعالیٰ کل اور الہ بنا رکھا تھا لہذا اسے شدید عذاب میں پھینک دو، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اور اس کا ساتھی کہے گا اے مرد میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں تھا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہم چھوڑو میں تمہیں پہلے ہی اس کی خبر دے چکا تھا، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میرے ہاں بات بدل نہیں جا سکتی اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو ہر گلی, تو وہ جہنم کہے گی کیا تو سعودی ہے. وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت متقین کے قریب کر دیا جائے گا, وہ کچھ دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے اور حفاظت کرنے والے کے لیے. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, جو رحمان سے بھی دیکھنے لگتا تھا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ, اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے, ہمیشہ کی کا دن ہے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, وہاں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی موجود ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوا بِالْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ, اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی, انہوں نے ملک کا کونا کونا چھانا, کتنی انہیں پناہ ملے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ, بے شک اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھا ہو اور خود قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بازنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, اور ہمیں اب سماج اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک ہوئی. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, فسير بصبر كبير من ربك حمد ساتھ طلوع الشمس وغروب سے پہلے تسبیح کیجئے. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود, اور رات کو سجدے کے بعد اس کی تسبیح کیجئے. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب, اور سنو جتنے بارے والا قریب جتنے بارے والا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج, سب لوگ زور دار آواز کو ٹھیک ٹھیک سنیں گے یہی زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير, يقينا ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير, اس دن جس زمین ان کا سپٹ جائے گی اور وہ فوراً نکلیں گے اور اس طرح کٹا کر ہمارے لیے آفات ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سے خوب جانتے ہیں, آپ جب تو نہیں کہہ سکتے لہذا قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجیے جو آپ آزاد سے رہتا ہے.